खलाओं में तैरते जजीरों पे चंपई धूप देख कैसे बरस रही है। महीन कोहरा सिमट रहा है। हथेलियों में अभी तलक तेरे नर्म चेहरे कलम ऐसे छलक रहा है कि जैसे सुबह को ओक में भर लिया हो मैंने। बस एक मध्यम सी रोशनी मेरे हाथों पैरों में बह रही है। तेरे लबों पे जबान रखकर मैं नूर का वो हसीन कतरा भी पी गया हूं जो तेरी उजली धुली हुई रूह से फिसलकर तेरे लबों पर ठहर गया था।